50 languages. 35. Fil matar. Lentokentällä. أريد أن أحجز تذكرة بالطائرة إلى أثينا. Haluaisin varata lennon Ateenaan. هل هو طيران مباشر؟ Onko tämä suora lento? من فضلك، مقعد أعلى النافذة لغير المدخنين. Haluaisin ikkunapaikan savuttomalta puolelta. أريد أن أؤكد الحجز. Haluaisin varmistaa varaukseni. أريد إلغاء الحجز. Haluaisin peruuttaa varaukseni. أريد تبديل الحجز. Haluaisin vaihtaa varaukseni. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Milloin lähtee seuraava lento Roomaan? Onko vielä kaksi vapaata paikkaa jäljellä? Ei, meillä on vain yksi paikka vapaana. Milloin laskeudumme? متى سنصل؟ Milloin olemme perillä? متى تسير الحافلة إلى مركز المدينة؟ Milloin lähtee bussi keskustaan? هل هذه حقيبتك؟ Onko tämä teidän matkalaukkunne? هل هذه حقيبتك الصغيرة؟ Onko tämä teidän laukkunne? هل هذه أمتعتك؟ Ovatko nämä teidän matkatavaranne? ما وزن الأمتعة المسموح بها؟ Paljonko matkatavaraa voin ottaa mukaan? 20 kilo. 20 kiloa. كم؟ فقط 20 كيلو. متى؟ vain 20 كيلوا. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.